A check mark. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz bu gıda ambargosu koymuştu Allah Yahudilere. Onu anlattı. 146'yı bitirdi, 147'ye geldik. Şimdi o onlara verdiği cezayı anlattıktan sonra gıda konusunda onları cezalandırmıştı. Onun ardından şimdi döndü peygamberimize, bir konuyu işleyecek peygamberimizle ilgili. Onu başlayacağız bugün. 147. Enam suresinin şöyle böyle Ocak 8'de başlamıştım buna. 2010 bu sureye. 2011'in Şubat'ı. 14 ay oldu. 14 aydan 4'ünü çıka vaaz edemedim. Efendim ne eder 14 ay? 10 aydır bu Enam suresini bitiremedim. Daha 3 sayfamız var. Fe'in kezzebuke, seni yalanlarlarsa. Fekul rabbukum zu rahmetin vasa. De ki onlara, sizin Rabbinizin rahmeti geniş olandır. Sizin Rabbiniz rahmeti geniş olandır. Sahibidir demek istiyor. Zü rahmetin, rahmet sahibidir. Vasa, geniş rahmet sahibi olan Rabbinizdir. Ve la yuraddu be'suhu, o Allah'ın cezasını, azabını kimse reddedemez. Kimse geri çeviremez. Kimse uzaklaştıramaz. Anil gavmil mücrimin, suçlulardan kimse onun, yani suçlulara vereceği cezayı kimse uzaklaştıramaz. Kimse engel olamaz o cezaya. Demektir. Şimdi burada şu çıkıyor meydana. Hazreti Peygamber'i yalanlıyorlar. Bu yalanlayanlar kim sorusunu sorduğumuz zaman müşriklerdir diyebiliriz. Neye göre? Aşağıdaki ayet-i kerimeye göre. Bir sonraki ayet-i kerimeye göre. Yahudilerdir diyebiliriz. Bir üstteki ayet-i kerimeye göre. Peki ne oldu şimdi? Orada da öyle, burada da öyle. Bana göre ikisini de alacak. Hem sonraki ayet-i kerimeye göre müşriklerin yalanlaması, hem bir önceki ayet-i kerimeye göre Yahudilerin yalanlaması olarak almamız gerekiyor. Şimdi bunlar seni yalanlıyorlar. De ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Şimdi yalanlamanın ardından böyle bir cevap niye? Niye Allah-u Teala böyle söyle onlara diyor Hazreti Peygamber'e? Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bu şu. Bunu buradan tabii birçok ayeti kerimeyle beraber bunu anlatacağız. Bu öyle bir burada söylemiyor. Bu şudur. Allah-u Teala diyor ki seni yalanlıyorlar. Vazgeçsinler, benim rahmetime girsinler. Bak. Ben onlara affedeyim. Bu o demektir. Bütün Kur'an-ı Kerim'e girdiğin zaman belki de en azından 50 tane ayet var bu konuda. Yani Allah-u Teala kullarına bir açık kapı bırakıyor. Bir çıkış kapısı bırakıyor. Bu yalanladın ama peygamberime, vazgeç bu işten. Bu yalanlama işinden vazgeç de peygamberin peygamber olduğuna inan, benim de rahmetime gir. Ben rahmet sahibiyim, geniş. Rahmetim geniştir, azabım geniştir demez Allah Kur'an'da. Rahmeti geniştirler. Yani Allah'ın merhameti gazabından çok daha geniştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle. Mesela abin az gideri gidersek şurada bir tane aha geldi, hemen öyle açtım geldi ikinci de. Ve rahmeti ve sıhhat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kapsamıştır. Ama azabı için böyle bir şey söylemez Kur'an'da Allah. Çünkü azap etmek tarafı değildir. Ceza vermek tarafı değildir Yüce Allah. Ama bizim amellerimiz der ki Allah'a bana ceza ver. Ben bu kötülükleri işliyorum, bana ceza ver. Biz söyleriz onu. Dolayısıyla şimdi bu o ayeti buraya getirdiğimiz zaman da sebebi ne? Sebebi şu. Yani inkardan vazgeçin, yalanlamadan vazgeçin, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini reddetmekten vazgeçin. Benim rahmetim geniştir, ben sizi affederim. Manasında bunu söylüyor. Sonra ve la yuraddu be'suhu anil kavmil mujrimin. Onun azabı, onun cezası, be'suhun anlamı bu. Onun cezası mücrimlerden, suçlulardan asla uzaklaştırılamaz. Önce rahmetini verdi, sonra azabından bahsetti. Bakın. Çok ilginç. Yani Allah-u Teala burada yalanlayanlara karşı önce merhametini, rahmetini kullandı, sonra azabını kullandı. Yani siz bu yalandan vazgeçmiyorsanız sizi suçlu ilan ediyorum ve benim cezamdan kurtulamazsınız. Kimse engelleyemez. Demektir bunu. Bu ayeti kerimeyi böyle anlıyorum. Şimdi buradaki kimler yalanlıyor meselesine bir evvelki bir sorumuz oldu. Şimdi geliyor. Seyebûlüllezîne eşrekû. Şirk koşanlar diyecekler. Peygamberimiz de buyuruyor ki Allah-u Teala. Şirk koşanlar diyecekler. Ne diyecekler? Levşe Allah'ıma eşrekler. Allah isteseydi, Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve ne yapalım? Babamız da koşmazdı. Babalarımız da koşmazdı. Ve la haramna min şey. Eğer Allah dileseydi biz bir şeyi de haram kılmazdık. Helalı haram yapmazdık. Allah engellemedi bizi. Kabahat Allah'ın. Baş. Çok ilginç bir ayet bu. Bu ayet kader meselesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde özgürlük, kulun özgürlüğü meselesi ve kader meselesiyle alakalı bir konudur. Yani biz ne yaparız biliyor musun? Bütün kötülükleri Allah'a atfederiz. Bu benim alın yazısıdır der. Ne alın yazısı? Böyle bir şey yok. O zaman suç Allah'a olur. Senin alnında yazmış bunu. Kafir olacak bu adam. Müşrik olacak bu adam. Yazdıysa niye soracaksın o zaman? Şimdi, bir dakika susalım efendim. Kim konuşuyor? O zaman ben ineyim aşağı gel buraya. Nereden? Hoparlörleri susturun ya. Kulağımı tırmalıyor. Yani konsantremi kaybediyor. Şimdi müşrikler dermiş bunu. Diyecekler diyor. Bu diyecekler dediği söz hem peygamber zamanındaki müşriklerin hem ta kıyamete kadar gelen müşrikler bunu söyleyecekler diyor. Bu zamanı bütün ayeti kerime her çağda işini icra ediyor bu ayet. Yani bu ayet sadece o dönemi anlatıp bu dönemi anlatmayan bir ayet değil. Tedavülden kalkmış değil yani. Onun için her çağ ifade ediyor. Ve diyor ki müşrikler diyecekler ki Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Babalarımız da şirk koşmazdı. Ve biz bir şeyi haram da kılmazdık. Şimdi bu burada yani türbeye gidip ölüden yardım dileyen bir adam Allah dileseydi ben bu türbeye gelemezdim diyemez. Şirk koşucu. Diyemez. Allah sana söyledi. Ölülerden yardım dilenmez. Ve iyyâke nestaîn dedi sana. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz dedi sana. Bitti. Öğretti sana bunu. Şimdi kalkıp da şirk koştuğunun kabahatını Allah dileseydi yapmazdım. Ne demek? Ve la harramna min şey. Bak burası bizim için çok önemli. Benim için yani. Benim mesleğimde olanlar için. Bir şeyi haram kılmazdık. Şimdi bunu kim haram kılıyor şimdi? Biz vatandaşa diyoruz ki bu haramdır, bu dinde haramdır, bu yasak, bu nedir? Öyle de biz diyoruz ha, biz hocalar, biz söylüyoruz. Ben işin içindeyim ya. Ben bu ayetleri bilerek konuşuyorum. Anlıyor musun? Bunları bildiğim için. Ayet-i kerime olmadım konuşmam. Konuşmam. Çünkü sen bir haram helal koyamazsın ki. Bu yetkin yoksa. Veya herhangi bir alim. O büyük alimdir efendim. O böyle dedi. Allah ne dedi? Yok. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Şimdi bak Allah ne diyecek bunlara? Bak ne diyecek onlara? Böyle böyle konuşuyorlar. Şimdi peygamberimiz de Allah'ın helalini haram kılınca Tahrim suresinin 1. ayetinde Allah sorguluyor. Ne hakla benim helalimi haram kıldın ya Muhammed? Ey Nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Anlıyor musun şimdi? Bunu peygamber de yapamaz. Bu haram helal konusuna peygamber giremez. Allah nereyi demişse oraya yapar. O onu uygular. Şimdi kalkıp da biz hocalar, ben, kalkıp da burada kendi kafamdan haram uyduramam. Öyle bir yetkin yoktur. Efendim, o zaman ne düşüyor? O zaman Allah'ın haramlarını iyi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i iyi bileceksin. Kur'an-ı Kerim'i iyi bileceksin. Nerelerde Allah haram kılmış, neyi kılmış, onu iyi bileceksin. Şimdi Allah-u Teala cevap veriyor. Bu böyle konuşan müşriklere cevap veriyor şimdi. Kezalike kezzebellezine min kablihim. O müşriklerden evvelkiler de öyle konuştu. O müşriklerden evvelkiler de böyle yalanladılar. Hatta zâhu be'sena. Ta ki bizim azabımıza çarpılana kadar. Azabımızı tadana kadar. Şimdi ne demek? Ne yapıyor burada? Bir eğitim yapıyor. Kime? Bana. Kime? İslam alemindeki hocalara. İslam alemindeki bütün Müslümanlara. Bir eğitim veriyor. Bak. Bir şeyi haram kılmak, haram olmayan bir şeyi haram kılmak, ceza. Cezayı hak eder. Bir şeyi yalanlamak, cezayı hak eder. Bu geçmişte böyle oldu. Hazreti Peygamber zamanında böyle olacağını söyledi. Daha sonra da böyle olacağını söyledi. Bugünkü yazıyı okuyun. Habertürk'teki bugünkü yazımı mutlaka ve mutlaka okuyun. İslam alemini yazdı. Bu rezaletleri yazdı. Ama Kur'an mı? Şimdi bunu şu demek. İyilik ırmağı ta baştan itibaren Adem'den itibaren akıyor. Ama maalesef yalanlama kötülük ırmağı da akıyor. O da şeytan Hazreti Adem zamanında şeytan kovuldu ya. O da o zamandan beri o pislik ırmağı akıyor. İşte bu yalanlama ırmağının geçmişten geldiğini söylüyor. Onlardan evvelkiler de böyle yalanladılar diyor Allah-u Teala. Yani bunlar onları taklit ediyorlar yani. Bunlar da o ırmağa girmişler. Yüzüyorlar ırmakta. Biz nasıl çocukken yüzerdik ırmakta, derelerde. Bunlar da o derede yüzüyorlar diyor Allah-u Teala. Ha, kötülük ırmağı akıyor. Bazen insanlar giriyor o ırmağa, yıkanıyor. Oluyor simsiyah. O kötülük ırmağı, o siyah petrol gibi akıyor. Simsiyah petrol var ya, onun gibi akıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim o simsiyah petrolü rafine etmek için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim insanların yanlış düşüncelerini, simsiyah olan düşüncelerini, fikirlerini, davranışlarını efendim rafine edip uçak benzinim ben ne benzinim ben ne benzini çıkarmak için gelmiş bu kitap. Şimdi devam ediyor şimdi bak. Onlardan evvelkiler de böyle konuştular, yalanladılar ta ki azabımı tadana kadar. De onlara ya Muhammed. Şimdi sen o senin zamanındaki insanlara bir de bak. Ama bu deme olayı kıyamete kadar konuşuyor. Bu Kur'an kıyamete kadar konuşuyor şimdi. Evet. Kul de ya Muhammed. Hel indekum min ilmin fetuhricuhu leh. Ebu barek da. Bu ayet bitiriş. Ha burası. Şimdi Allah diyor ki peygamber devam. Sizin katınızda bir bilgi var mı? Fetuhricuhuna çıkarın onu. Getirin onu. Ha böyle konuşup duruyorsunuz. Nere dayanıyorsun? Bilgin var mı? Getir. Baş. İşte Kur'an bu. Bilgi. Böyle konuşup durma. Bu konuştuğun hangi bilgiye dayanıyor? Çıkar bana diyor. Fetuhricuhu lena. Haraca aslında çıkmak manasına gelir. Getir onu bana, çıkar onu. O bilgiyi çıkar bakayım. Ne dedi o bilgiyi? Çıkar bakayım. Hangi kitaplarda, neresinde? Çıkar onu bana. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki din adamı bilecek. Konuşan adam bilgiye dayanacak diyor. Allah söylüyor bunu. Allah'ınızı seversiniz ya. Bunu bütün ilahiyat fakültelerinin kapısını asalım ya. Asalım ya. Kul hel indekum yanınızda var mı? Min ilmin bir bilgi. Fetuhricuhuna çıkar mı bak bakayım. Bu işi bilgi çözer efendim, bilgi. Şimdi biz hocalar hep ihtilaf ediyoruz. Diyorsunuz ki yüzlerce telefon geliyor bana. Hocam kafamız karışıyor. Kafamızı karıştırıyorsunuz. Nereden çıktı bunlar işte? E tabi canım. Hurafelerle uyuyordun. Şimdi ben seni uyandırıyorum. Uyandırmanı diyorsun. Anlattım size de 8 yaşta çocukken yılanların üzerine yattım. Sonra annem geldi. Gazelleri çıkarırken yılanlar kalktı ya. Meğer biz sabaha kadar yılanların üzerine yatmışız. İnsanlar da yılanlarla beraber yatıyorlar ama farkında değil. Hurafelerle yatıyorlar. Biz de diyoruz ki bu yanlıştır işte. Bilgi burada. Allah'ın bilgisi burada. Bak çıkarıyoruz ayet buyuruyor. Siz de bana diyeceksiniz ki kardeşim çıkar. Çıkar bilgini. Ne konuşuyorsun bana? Ha, ben de çıkarıp sana ayeti koydum buraya iş bitti. Burada şunu görüyor musun? İslam alemini hallediyor bu iş. Yani şimdi bizim problemimiz ne dedi? Bilgi konusu. Doğru bilgi konusu. Onun için sizin kafanızı karıştırıyoruz. Onun için efendim siz diyorsunuz ki efendim bu televizyonlarda hocalar böyle konuşup dururlar. O biri böyle der, belki böyle der, bu böyle der, o öyle der. Ya kardeşim bu Kur'an'dır. Bu deprem değil. Depremdeki profesörler de çıkıyor diyorlar efendim. Marmara'da şu kadar olacak, burada olacak, şu kadar senesi var. Onlar da ihtilaf ediyorlar. Vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. Depremciler. Ama biz depremci değil. Asa Kur'an'ı biliyorsan konuş, bilmiyorsan konuşma işte. Bak söylüyor. Var mı bilgin? Çıkar onu bana. Bilgin var mı? Çıkar. Şimdi bu ayet bitiriyor işi daya Allah'ını seversen. Şimdi bak Allah-u Teala devam ediyor. Bak ya Muhammed onlar böyle konuşuyorlar ama neden böyle konuştuklarını da söyleyeyim sana. Onlar sana bilgi çıkartamaz. Onların bilgileri falan yok. Geç onlar. Ama bunların problemi ne? Devam. İn tettebi'ûne illa zanne ve in entum illa tahrusun. Bu kadar basit. Onlar zanna tabi oluyorlar. Sadece zanna tabi oluyorlar. Zannın peşinde koştukları için böyle konuşuyorlar. Ve in entum illa tahrusun. Onlar sadece ve sadece yalan söylüyorlar. Of. Of. Bunu bazen böyle anlatıyorum. Şimdi çok ilginç bir şey. Zan ve yalan. Bak, şimdi bunu yan yana getirmiş. Zanlı ve yalanı. Ve öyle ki zanla yalan hareket ediyor. Hareket eden bir canlı gibi. İnsanın boğazına takıyı ipi, İnsan da onu takip ediyor. Bak bak bak bak. O küçük köpek finolar var ya. Ha finolar var ya. Hani kadın gezdirir onu sokakta. Efendim takar onun peşine. İpten gezdirir onun peşine. Efendim o da onunla beraber gider. Sahibi nereye gidiyorsa o da onunla beraber gidiyor. Ha bu zanla yalan diyor Allah. Aynen hareket eden bir canlı gibi insanın boğazına takıyor. Kafasına, beynine takıyor ipi. Onunla beraber gidiyor. Devamlı konuşur. Yalan konuşur, zan konuşur. İlim yok. Anlatınız mı şimdi? Arkadaşlar, hakikat tektir. Bunu, bu da bu Kur'an'dır. Bizim söylediğimiz, bizim yazdığımız kitaplar hakikat olamaz. O Kur'an'la alakası varsa hakikattir. Çünkü ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezele. İsra suresinin son sayfasının birinci ayet. Ben hakkı indirdim. Yani Kur'an'ı. Ve bil hakkı nezele. O da hakkı götürdü. Buyur. Buyur. Ben bu Kur'an'ı hak olarak gönderdim. O da hakkı taşıyor. Götürüyor size. Götürüyor. Muhteşem. Bunu desene hangi ayeti bilmez. Ne öyle? Alakası. Şimdi bunların derdi, bunlar bir bilgi çıkartamazlar ya. Bak ben bunlardan bilgi istedim. Dedim onlara ki fetuhrecuhu lene. Çıkar o bilgi. Böyle konuşuyorsun, hangi bilgiye dayanıyorsun? Çıkartamazlar çünkü bunlar zannın peşine koşuyorlar. Bunlar hep yalan konuşuyor. Aman Allah'ım. Şimdi Bayrak Hoca'ya diyeceksiniz ki, bak, 147-148. Ayet var ya, Enam Suresi. Evet. O diyor ki orada Allah, bilgiyi çıkar. Bayrak Hoca ha böyle konuşuyorsun, o bilgiyi çıkar. Nerede? Referansın ne? Çıkaramasam ben de zannın peşine gidiyorum. Yalan söylüyorum size demektir. Olay bu. Olay bu kadar basit. Bu kürsüden yalan söyledin, zannın peşine koştu mu gideceğin yer cehennemdir. Bu kürsüde böyle konuştu mu gideceğin yer cehennemdir. Şimdi şu ayete bak. Ben bazen televizyonlara soruyorum, sonra diyorlar bana ki çok katısın. Ne katısın? Neymiş katıymış? Adama diyorum ki kardeşim sen bir ayet biliyor musun bu konuşulun hakkında? Çıkar bir ayet. Söyle. Söyleyemiyor. Oldum ben kötüsün. Ben oluyorum kötü. Ha? Ben oluyorum katı. Allah'ın ayetini istediğim diye. Aynen böyle dediler bana. Aynen. Dedim sen ne diyorsun ya? Benim kitabıma hakaret ediyor adam. Ben de adama diyorum ki senin bu konuştuğun bilgiyi neye dayandırıyorsun? Referansın ne? Çıkar o ayeti diyorum ona. Çıkaramıyor. Niye ben katı oluyorum? Niye o adama kafir demiyorsun bana diyorsun? Ana Olacak iş değil. Bitmedi. Ha şunu da de. Ya. Kul felillahi hüccetül baliga. Ya Rab, bunları söyledin ama bunlara bakan yok ya Rab. Bunlara bakan yok. De ya Muhammed. Felillahi Allah içindir. Allah'a aittir. Hüccetün baliga. Olgunlaşmış delil, olgunlaşmış bilgi Allah'a aittir. Yani doğru bilgi, kesin bilgi, gerçek bilgi Allah'a aittir. Buyur. Bunları, ben bunları biliyorum, yapıyorum ya Rabbi ama ne edeyim, ne edeyim, nerelere gideyim? Ya Rabbi, sen bunları söyledin burada. Mahşerde bunları konuşacağım. Öyle, öyle. Çünkü insanların ağzını kapatamıyorsun. Ama burada Allah söylüyor. Bana ait. De ki onlara. Felillahi Allah'a ait. El hucce delil. El baliga olgunlaşmış. Kesin. Doğru. Ötesi olmayan bilgi. Ötesi olmayan bala, buluğa ermiş. Buluğa, buluğa. Biz bu buluğ kelimesini kullanırız. Hani aklı başına gelmiş. Aklı başına delil Allah'ındır. Bu kadar basit. Ramazan debada, kagaya da. Ya çıldırıyorum ya. Yani ne edeyim şimdi? Yani burada daralıyorum. Ha buraya kaldım. Ha buranın ortasına şimdi. Yani ne yapacağım şaşırıyorum. Bu ayettir burada duruyor, biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz yani? Bak Allah diyor ki de onlara. Şimdi sünnet arıyorsan sünnet burada. Bak peygambere bunu dedirtti, peygamber de öyle bildi. Nasıl bildi? Buluğa ermiş, kesin, doğru, olgunlaşmış delil Allah'a. Bitti. Öyle konuşamazsın sen kendi kafandan delil getirerek. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ مَجْمَعِينَ Eğer Allah dileseydi hepinizi hidayete getirirdi. Böyle konuşup durmayın. Benim zorumla kulumun hidayete gelmesini istemiyorum. Özgür bırakıyorum. Kulumun iradesi tecelli etsin, ödül vereyim ona. O kendi gönlüne müdahale etmiyorum ben. O dilesin ben ameliyatımı yapayım. Ameliyatıma gelmeyen adamı nasıl zorla ameliyat ederim ben diyor Allah-u Teala. Olmaz, benim tanrılığıma yakışmaz. Of. Dünya gelsin öğrensin kardeşim Allah aşkına, bu özgürlüğü öğrensin yani. Olacak iş mi? Böyle bir şey var mı? Ben diyor Allah-u Teala dilesem kullarımı imana getiririm. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Yunus Suresi ayet 99. Ben dilesem bütün insanları imana getiririm. Bak ha buradan birkaç böyle yaparak geriye gidelim. Bunu anlattım bunu size de. Bak ha burada da var. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Nerede dur? Ha burada dur. Ve lem şâ'allâhu lecemme'ahum alel huda. Allah dileseydi onları doğru yol üzerine toplardı. Hidayete toplardı ya Muhammed. Cahillerden olma. Bak. Ve lâ tekûnenne minel cahilin. Cahillerden olma ya Muhammed. Bunu yukarıda ayetlerini anlattım size. Oh, bir iki üç ay evvel falan. Ha. Şimdi bak o ayeti al getir buraya. Bu ayeti getir buraya. Hepsini. Ben dilesem yaptırırım ama ben dilemiyorum ya Allah. Önce kulum dileyecek, ondan sonra ben dilerim. Yani kulum benim hastaneme gelecek, diyecek ki benim gönlümden bir şikayetim var. Ben müşriyim. Ben kafirim. Benim manevi gönlümün damarları tıkandı. Kapakçıkları çalışmıyor. Ya Rabbi beni ameliyat et. Hemen derhal bir hidayet ameliyatı yapacağım. Oraya gelmeden olmaz. Muhteşem. Yani bir özgürlük konusu var Kur'an-ı Kerim'de. Belki ileride bununla ilgili bir kitap yazarım. İnşallah, çünkü bu çok hassas bir nokta. Ben dilesem hepinizi hidayete getiririm. Şimdi müşriklere diyor bunu. Ben istiyorum ki siz dileyin, ben yapayım. Bakın, kul hareket etmeden Allah'ın sıfatları harekete geçmiyor. Allah Allah, nasıl bir iş bu? Söyleyeyim size, örnek göreyim size. Şimdi sen af dilemesen Allah'ın gafur sıfatı harekete geçer mi? Durup dururken Allah seni affetmez. Sen af dileyeceksin, ondan sonra seni. Sen tövbe etmeden senin tövbeni nasıl kabul edecek? Allah'ın tevvap sıfatını sen harekete geçireceksin. Tövbe ettiğin an hemen harekete geçer. Anlaşıldı mı? Demek ki kul hareket edecek, Allah bakacak kulu ne istiyor, neyi diliyor, onu verecek. Allah hiçbir zaman kulları için inkarı, şirki dileme. Asla. Ne diyor? Zümer suresinde اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْلَى لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ Ba. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْلَهُ لَكُمْ Ayete bak. Eğer inkar ederseniz ben orada yokum diyor. Ben sizin inkarınızda yokum. Ama eğer iman ederseniz ben sizden razı olurum. Çünkü inkarınıza razı değilim. Vaaz bitti, koydum ben buraya. 100 gündür ne olur? Ha. Demek ki Allah hiçbir zaman kulunun inkarına razı değildir. Onun inkar etmesini dilemez Allah. Yani kul hırsızlık yaparsa Allah onu hırsızlığını diler mi? Öyle bir şey olabilir mi? Mesela mahşere gidecekler, bir adam diyecek ki اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ Mahşere gidince nasıl konuşacağını kafirlerin anlatıyor Allah. Şimdiden anlatıyorum. Burada. Burada anlatıyorum. Diyecek ki mahşere geldiğimiz zaman kafirler diyecek ki اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Eğer Rabbim beni doğru yola getirirse ben muttakilerden olurdum. Getirmedi beni şimdi. Ben burada kafir olarak burada haşroldum. Eğer Rabbim böyle yapsaydı böyle olurdum. Diyecek diyor Allah. Bunu diyecek. اَوْ تَقُولَ حَيْنَ تَرَى الْعَذَابَ Yahut azabı gördüğü zaman da şöyle diyecek. لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Eğer Rabbim beni bir daha geri gönderirse, bir daha dünyaya giderse, nerede dünya? Dünya yok ki. Bir daha dünyaya gidersem ben muhsinlerden olacağım, çok iyi olacağım diyecek. O zaman ona şöyle cevap vereceğim ben. Bak bu dünyada söylüyor bunu, Kur'an'da söylüyor bunu. O zaman diyor Allah-u Teala, ben de ona şöyle cevap ediyorum. Bela, hayır, doğrusu şu. Gadica etke ayati, benim ayetlerim sana geldi. Fekezzeb tebiha, sen yalanladın. Vestekber te, sen kibrettin benim ayetlerime karşı. Vekün te, sen oldun minel kafirin kafirlerden. Bak. Senin küfrünün, senin kibrinin, senin kafirliğin arkasında ben yokum. Bana böyle şey yapma. İftira! Sen yaptın bu işleri. Of! Zümer Suresi. Yani o Zümer Suresi var ya, başlı başına bir kitaptır. Ha, bir peygambere ver onu. Başlı başına bir kitap. Hakikaten Zümer Suresi. Ya bu Enam Suresi de öyle. Şimdi görüyor musunuz? Yani şunu söylüyor Allah-u Teala. Hele hele geçenlerde okudum size ama epey oldu. O Fatır Suresi'nde diyor Allah-u Teala. Ve hum yesterehune fiha. Onlar cehennemde feryat edecekler. Feryat. Böcürecekler. Hayvan böcürür ya. Böcürür ya hayvan. Yaralandı. Yuvarlandı. Efendim yavrularını kaybetti. Böcürüyor. Aslan bile böcürüyor. Yavrularını kaybetti mi? Meleşiyor. Akşam gördüm televizyonda da. O koyun yavruları nasıl annelerini buluyorlar. Böcürüyor. Meleşiyor. Onlar diyor meleşecekler onlar diyor orada. Diyecekler ki. Rabbena ahrizna ne'mel salihan. Künna ne'mel. Ya Rabbi bize bu cehennemden çıkar da daha önce dünyada yaptığımız amellerin tersini yapalım da iyi olalım diyecekler. Ben de onlara şu soruyu soracağım diye Allah-u Teala. Evelem nuammirkum ma yetedekkeru fihi men tedekkar. Düşünecek adamın düşüneceği kadar sana ömür vermedim. Ne konuşuyorsun burada böyle? Sana o dünyada düşünen adamın düşüneceği kadar bir ömür vermedim. Ve câekumun nezîm. Size peygamberi gelmedi. Size uyarıcı gelmedi. Böyle cevap vereceğim. Ha şimdi ne anlattık buradan arkadaşlar? Bu çok ciddi bir konu. Bu inanın şu okuduğum ayetler ve bu bir ayetin ha bu bir yarım ayeti anlatmak için bütün bu kadar gittik. Daha çok var da efendim şimdi bu ayetleri inanın güzelce anlatalım Batı dünyasına. İnanın Batı dünyasının yarısı Müslüman olur. Anlaşıldı mı? Hüber, bu dünyada özgürlüğü Allah'ın koyduğunu, Allah-u Teala'nın kullarını idare ederken özgürlük verdiğini, onların özgürlüklerine dokunamayacağını söylediğini peygamberine. Efe ente tükrihun nâse hattâ yekûnû mu'minîn. Ya Muhammed onları iman etsinler diye onları zorluyor musun? Benim kullarımı zorlama. Ben istesem ben zorlarım bu işi. Sen niye zorluyorsun? Sen anlat. Tebliğini yap. Sen çağır. Uyarında bulun. Müjdelemeni yap. Ama kimseyi zorlayamaz. Aman ya. Şu özgürlüğe bak. Şuna bak. Kulumun gönlüyle oynama. Ya böyle bir kitabımız var da bundan dünyanın haberi yok. Biz de bunu dünyaya ulaştıramayız. Ya. Ha bir daha de ona. Şimdi bir daha diyecek. Bu müşrikler böyle konuştular ya yukarıdan. Şimdi o konuştuklarını şimdi Allah-u Teala bir meydan okudular. Bilgi getirin bana. O bilginin, o derinin en mükemmeli bana ait. Ondan sonra efendim şunu da de. Kul de ya Muhammed. Helümme şuhedâ ekumullezîne yeşhedûne ennallâhe harrama hâdâ. Bu bize. Bizi de koydu buraya işin Allah'ta. Bizi de. Hocaları da koydu buraya. Bu çuvala. De onlara helümme getirin. Gelin. Getirin. Şuhedâeküm. Şahitlerinize. Şahitlerinizi getirin. Ellezine yeşhedûne. O şahitler ki şehadet ediyorlar. Şehadet eden şahitlerinizi, şehadet edecek olan şahitlerinizi getirin. Nereye? Ennallâhe harrama hâdâ. Bu nimeti Allah'ın haram kıldığına dair şahitleriniz, şehadet edecek şahitlerinizi getirin bakayım bana. Bak yukarıda bilgi istedi, burada şahit istedi. Yani bu Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den kaçamaz. Oradan kaçtın, burada yakalatsın. Yok öyle kaçmak yok. Kaçamaz. Şimdi ya Muhammed onlara de ki, ha bunu benim haram kıldım. Öyle dediler ya işte buzağı, işte koyunun, devenin karnındaki buzağı ölürse de ondan sonra alınırsa işte kadınlara helal, erkeklere de helaldir. Ama efendim doğum olursa o buzağı sağ doğarsa, canlı doğarsa sadece erkeklere helaldir, kadınlara haramdır. Böyle efendim haramlığı, helallığı kadınlarla erkekler arasında koyan bu adamlara de ki benim onu haram kıldığıma dair şahitlerini bir getirsinler bakayım. Çağ, meydan ol. Nerede haram kılmışım ben bunu? Allah'ın adına konuşuyoruz biz şimdi. Bize de söyleyeceksiniz, siz bize de söyleyeceksiniz. Getir bakayım. Allah bunu haram kıldığına dair nereden kıldı? Getir bakayım. Fe'in şehidu. Onlar şehadet ederlerse, şahitlik ederlerse ya Muhammed. Fela teşhed ma. Sakın ha sen onlarla beraber şahitlik et. Onlar yalan konuşurlar da. Yalan yere şahitlik yaparlar onlar ha. Sakın ha sen yapma bunu. Sen de kandırırlar bunlar. Bunlar yalan yere şahitlik ederler. Sen de kandırırlar. Sakın sen onlarla beraber şahitlik et. Oo, büyük tehdit peygamberimize. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا. Benim ayetlerimi yalanlayanların hevasına tabi olma ya Muhammed. Onlar hevadan konuşur. Onlar nefisten atarlar onlar. Onların kafasında bilgi yoktur onların. Gönüllerinde iman yoktur. Onun için bu adamlar yalan konuşur. Böyle hevasından konuşup yalanlayanların hevasına sakın alma. Oo, o zaman bir soru soralım. Burada vermiyor cevap. Yani hevasına uysa Hazreti Peygamber'e ne yaparsın ya Rabbi? Diye bir soru soracağız da. Ben şimdi bunu sormadan tatmin olmuyorum bunu şimdi anlatırken. Siz tatmin alıyor musunuz? Belki de bu soru sizin aklınıza gelmiyor ha. Ben irdeliyorum işi. Şimdi ben şimdi soruyorum. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedin ki, tabi bu aynı zamanda bize aittir bu emir. Benim ayetlerimi yalanlayanların hevasına, arzularına, nefsin isteklerine uyma dedin Hazreti Peygamber'e. Yapsa onu ne olur? Cevabını burada vermiyor. Cevabını Bakara suresi 120'de veriyor. İşte bu. Hafızlık bu. Allah benim hocamı rahmet eylesin. Amin. Onu cennetine koysun. Bayraktar Hoca damga taşır, damga. Hani şeyin üzerine vuruyorlar da madenin usa, madenin tarzı diyor ya malın üzerine. Ha benim üzerime de damga diyor ki madenin hafızıdır. Benim üzerime de bir işte damga var. Değil ki madenin hafızısı. Bu adam hafızının yaptığıdır. Evet. Şimdi gidelim o 120. ayete. Bu ayeti aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde bir profesöre söylemişim bunu. Bunun bir hatırası var benim. Adamın ağzına tıkattım. Lafı. Şimdi burada bu ayet muhteşem. Bu ayet aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber tarafından yazılmadığının en büyük delillerinden biridir. Çok delil var da. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Peygamberimize bu ayet. Velen terla. asla razı olmayacaklar. Anke, senden. El Yahud ve el Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar senden asla razı olmazlar ya Muhammed. Bak şimdi. Kaideyi koymuş. Mümkün değil. Len kelimesi ever never demek. Asla ve katla. Arapça söyledi. Aydın Bey burada mıdır? Aydın Bey ever never bilir, İngilizce bilenler için. Hatta tettebi'a milletehu. Ta ki sen onların yoluna uyana kadar. Sen onların yaşantısına, onların ahlakına, onların gidişatına, onların hayat tarzına uymadıkça senden asla razı olmazlar. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki yol Allah'ın yoludur. Ben Allah'ın yoluna uyarım de. Onların yoluna gitme. Şimdi bak bak bak bak bak bak. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ. Eğer onların hevasına uyarsan, onların arzusuna uyarsan, aynısı burada, aynısı. Bu ayet bana dedi ki, benim arkadaşım var, git oraya da o soruyu ancak öyle cevaplandırırsın, öyle cevaplandıramazsın sen oradan, saçmalarsın. Onun için bak, oraya, oradan buraya, buradan oraya gidiyoruz yani şimdi. İşte bak, onların arzusuna uyarsan, ba'dellezî câike minelim. Şu bilgiyi sana verdikten sonra, ne bilgisi verdim sana ben? Yahudi ve Hristiyanların yoluna uymadıkça senden razı olmazlar bilgisini verdim mi sana? Verdim. Bu bilgiden sonra buna rağmen yine onların arzusuna uyarsan, ha? Ne olacak? Mâleke minallâhi min velîyyin velâ nesîr. Senin için benden ne dostluk vardır ya Muhammed, ne yardımın. Senden dostluğumu keserim, senden yardımımı keserim. Buraya demedi o, burada dedi o. Anladınız mı şimdi? İşte Allah bizden yardımını da kesti, dostluğunu da kesti, karnalar içerisinde bu İslam alemi. Yani şimdi, gene terledim ha, bu vaaz beni, kemiklerimi kırdı ha, kırdı. Şimdi bak şimdi peygamberimiz de ne diyor? Sakın ha ya Muhammed. O benim ayetlerimi yalanlayanların hevasına uyma. Sana yakışma. Başkasının hevasının peşinden nasıl gideceksin sen? Sen bir peygambersin. Sen benim ayetlerime uyacaksın. Benim sana vahyettiğime uyacaksın. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ahirete inanmayanlara gelince وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Onlar Allah'a eş koşarlar. Ahirete inanmayanlar Allah'a eş koşarlar. Şimdi ha buna böyle bir düşünelim, bir analizini yapalım kafanızda, ben de yapayım. Ne demektir? Şu demektir. Şirki önleyen en büyük güç ahirete imandır. Bak, bak, bak. Ve müşrikler ahirete iman etmezler diyor. Aynen, tersine. Tersinden bak meseleye. Analizini tersinden yap. Ama ahirete inansalardı demektir bu. Şirk koşmazlardı. Ama ahirete inanmayan insanlar Allah'a şirk koşarlar. La ayet bitti. Ezan başladı. Ama neler anlattık kardeşim. Ben de öğrendim. Bayraktar Hoca da öğrendi. Siz zannetmeyin öğrenmeyin. Ama Rabbim bunları yazdın. Ne anlattık burada şimdi? Geç gelenler için efendim bir özet yapalım. Allah-u Teala buyurdu ki seni yalanlarlarsa ya Muhammed de ki rahmeti her şeyi kapsayan Rabbinizdir de ve onun suçlulardan azabını kimse uzaklaştıramaz. O müşrikler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız eş koşmazdık. Ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kedalike keddebellezine min kablihim hatta dâgu versene. Onlardan evvelki müşrikler de böyle konuştular. Ta ki azabımızı tadana kadar. De onlara ya Muhammed. Katınızda bir bilgi var mı, bu konuştuklarınızı dayandırdığınız bir bilgi var, onu getir bakayım. De on. Onlar sadece zannın peşine koşuyorlar ve yalan söylüyorlar ya Muhammed. Onlara de ki buluğa ermiş, olgunlaşmış, kesin, doğru delil Allah'ındır. Allah'tan bir delil getireceksin burada. Ben dileseydim herkesi hidayete götürürdüm. Yine onlara de ki Allah'ın bir şeyi haram kıldığına dair şahadet edecek olan şahitlerinizi bir getirin bakalım. Eğer onlar şahit getirirlerse, çünkü yalan konuşurlar onlar, sen sakın ha onlarla beraber şehadet etme. Ve benim ayetlerimi yalanlayanların hevasına uyma ya Muhammed. Ahirete inanmayanlar Allah'a eş koşarlar. Allah-u Teala bizi bunlardan uzak eylesin. Amin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Efendim.